Mindenki öltünk egy kriglivel hullát, az olyan, mintha megindált három pohár hullát. Ne nincs itt bent, azt mondják. Nincsen bent. Nincs bent a pohár. Itt van már. Milyen hidegen betettem? Állott a hűtőben. Hát a volt ott másról is elégyelve, nem? Olyan hidegen, mert legyőzték, nem tudom. Ha megisszok az üreseget, viszont ez nem volt, hogy nem volt jó. Hagyd a visszapít. Nem, most hogy más. Elviszett, ez azt hiszem, nem jó. Ez így még szép. Nem jó a mobil telefon ki a fejednél tartani, hogy a fejed alatt van. Mindenki non-stopot alatt. Hallunk a mamának a tékén oda teszem a vizet a hokérnyak. A telefon meg elteszem. Nem, a telefon elteszem meg ide a pokérnak. Hogy ne legyen ott már közel. Valahol olvastam, hogy nem jó a telefon a fejed alatt tartani, hogy csak állni. De most azt olvastam, hogy a tévé, amikor mondták ezek a tévék, a sugározik minden tév. Nem, mindenki nem legyen szeretnék. Tényleg néztétek a pöttényeket? Elmondtatok?

Ott mire már elmesítik. Hát mindegyik. Hát lehet, hogy kiszállítunk egy utányba. Egyébként az út, napokat. Dórika. Ezt mondtam. Rózsa, most mindjárt. ott van mindjárt. Telefonáltál rá? Nekem? Minél telefonálok? Jöttem annyi a szívnék meg a kérdés. Nem jól mennék előre, hát a partidás, amit az az áros hívni, a másik hívni az, ahogy megyünk át az enyhetből. A másik hívni meg a micsinális hívni. Most itt van ez, ahol megyünk át magukból. És ott van, hogy ezt kérdezem az. De az, az. Ez a következő hívni. Az, amit hogyha bemegyünk, elrűgünk. Nincs is a hívni bejelölve itt. De bekörüljünk. Az úgy sem. Az. Várj, itt a micsinó, itt a hide. Akkor az az első, hogyha... Hát, az első itt hár, mert itt ez az első időt számolik. Nem az én, a micsinó van, ami szálltál. Hát ott itt a kanyar kiállni. Itt csinóztatok itt körülbelül. Itt a kanyar, itt a vagy az... Nem tudom, hogy az intézmények. Na mondjátok, lássad, mit jött. Hát mondjuk semmi, hát az övézi a főn. Én csak mondtam, hogyha nem figyelsz rá, akkor vagyunk ki a szabóéknak. Így van. Azt kérdeztem, hogy van arra küldjük. Egy másik, aki itt küldjük, mint külön nyert. Van ott egy 100 font. Mind meg hat. De nem, az NK-nak mondom. Ja? Akkuzsia. Nektek van annyi, nekem csak szemesen, csak mind van. Jó, van lenne ott a nyolc is, nem? Hogy megvazolgatlanak még? Nyolc külön? Meg a kupart, meg akkor ott van 12 hol. 17 hol lesz. 12. Ha meg a szomszédokat összerendezitek. Na, de ne rendjük a szomszéd. Lehet az már. Elesköl fárgyúgyos. Megint már csak a kupart. Nem van. Akkor hívni a kombárosnak, jó, hogy tudod, hogy rájönnek? Akkor. Jó, mit állok felveszünk? Megjön el felett van meg. Deján. Hogy hívják? Deján. Ilyen Deján. Kombi. Nagy. Nagy meg ilyen. Erre a fiamon? Azt. Szóval. Itt vagyunk egy kinomon, elvérünk a kirámot. A tárfordul az út, az egyenes. Tehát ez erre a főleg. Én csak úgy tudom, hogy itt van. Ez a fölüljáróna. Na, ott a nyomány. Ott van a nyomány. Ott van a nyomány. Ott van a nyomány. Ott van a nyomány. Ott van a nyomány. Ott van a nyomány. Ott van a nyomány. Ott van a nyomány. Ott van a nyomány. Ott van a nyomány. Ott van a nyomány. Ott van a Nem egy táblával, de közel egymáshoz. Na, hát akkor ez így lesz. Akkor legyen 12 óra, ha érdekel. Csak nekem adom ilyen, hogy ne legyen rendes, meg hogy jól legyen a szintén, és hogy nem lesz szóval sem. Egyébként, hogy csak tudja szépen, ha nem szépen, akkor hagyni. Sérül papír, érted, mutassam a papírt, összeszaggatok sziámba, szívüljék a tisztét. Nem, hogy most Most amíg megfogom, tudja, hogy ez egy tartalmas. Érde, a patálatban utána mindjárt van egy olyan elhagyatott kis mikkel nála. Könnyen kikerülsük. Tatálatban elő van. Nagyon világban. Na, majd érdemes. Úgy tudod letanúkolni. Jó, meg is nézzük még máma. Lennénk azt szeretnénk, hogyha mostan száradat mondva hét gyerekáig vagy mint egy az idő, most hogyha jó a kukorica, hát már mindjárt folytatályokra, vagy honnan hozok én be mintát megméretet, mert úgy lesz, hogy a felkónak még a észre alá a jószának, hogy legyen ebben. De én úgy szeretném, mikor fő van a főszárad a harmad, akkor el kell venni az erikáit, amit mink el vagyunk szopolyára, az egyiknek, ami ott van a közel. Az nem a szállás, hanem a közel van, nem ő kilométerben megyünk. És akkor aznap az emberi valóságban van a városban, amikor egyenes rész a szeretnek ülni a sárban, akkor megmérjön az, hogy jelent ott a rigó. Még akkor az ára is tör. Megyünk, de téged lefaszolva. Menni a kompályozás. Mert szeret a szilvát. Én még piros levet is. Nem a tévától hozzá? Hat volt szállítani. Ugye ez a kicsivel, mert azt mondta, hogy tényleg azt mondta, hogy már többen is hallottuk. Hát ugye lát, mint a képben. Ön mindig téged első, hogy korodat már kitámogatni. Azt mondja, hogy elvinni egy díjod a házához, de ez nagyon maga volt. Szállod a kukorica, még akkor megbeszéljük a napot, hogy aznap akkor volt a kövele alatt. Akkor lenne 25-6 volt, az egy nap. Ja, azt hiszem, hogy ott van mellett, azt hiszem, hogy fog. Mi fog? Ja. Mert az unokám az ott van, hogy az üres kocsival ott van, kocsival nem kívánni, úgy akkor az na, mi van volna? Szegény, azt mondta, hogy 5000 év vágja. Azt mondta, hogy mint tavaly is. És ahogy vágta a buzát. Azt mondja, 6 év vágta a buzát. 6 év vágta a buzát? Én nem tudom, te tudod. Én azt hittem, hogy 5 év vágta. Hát akkor... Ugyan, hogy a buzát is vágta, azt mondta. Nem 6 év vágta. Mi van? Itt mondott, mert jövő héten... Aja, gyere már, be akarnak jönni! Nem, azt mondja, hogy a dövő vágni, azt mondja, hogy 15-45, hogy abba hagyta. Amikor van. Amikor gyűjtünk befelé, akkor a gyűjtünk befelé a szállát. Elhagyom a patelepet. Utána vagy a lucsérház mindjárt, hogy nincs túl karmazodva a lerombó. Tudod azt, amit én már kapva felébe. Hogy az mellett vágott ott másfél hordat, hogy az ő trumbája úgy felük a négy ismét. Azt mondja, hogy 31 mázsáig hónap életi. Tényleg? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, n Mit csinált, vagy hogy csinálta? Látom, nem is jön el, nem is mond meg semmit. Hát, hogy így nem szállva, hogy ott nem lehet szállni. Mert ő megkérdezi azt, hogy nem van, nem is van, nem kiadva, és akkor azt is akarom. Hogy még megszülje, mert nem fizet ki? Azért mondom, hogy nem akarom addig, hogy miért kaptam azt a nyomajást. Jó van, nem jártam utána pénznek, mondtam meg, olyan vagy, hogy nem. Hogy nem jártam? Hogy nincs ilyen, hogy állandóan minden héten nyugodó. Nem veszi föl. Biztosítom egy tisztét. Olyan az egyik tudom már. Hát, nem körülött volna olyan embernek. Itt az emberért, ez látod, az emberért. Akkor még nem volt ilyen emberünk. De akkor is volt, már csak nem ismertétek. Hát nem. Mert az Erika bevon magára minden érted főhúzza magát, meg ő a leggazdagabb, meg négy pombát, meg én meg ötödiket vettem, meg minden itt van lent, meg én itt vagyok itt fönt. És aztán meg sülök. Megmondod az öreg mocskónak, hogy mind az összes mén 12 pont csak egy darabba. Ha valakit az Attilatot beszéli, ha én mondom neki, nem. Fogod a tablettát, itt tartod. Tabletta, 12 volt. Tabletta, 12 volt. Nincs? Nem, az komolyan tudod. Nem, van szerződés, hogy van. Megkérdezik, Hát szép gyerek vagy, hogy ki mondta, hogy nem. Te mondtad, hogy nem vagyok szép gyerek? Már majdnem dicsőjtek a sittárokba az meg. Biztos mondták, hogy van eladok valamit, meg veszem mondjuk. Nem akarják elvenni tőle, mert a... Ez is ide vagyok. Ez mi valami, hogy lepakarni valami. Léptek majd a méket? Nem, ő majd fogjuk. Bármikor bírjátok különben, ha ez az, hogy majd aki lesz fizető, akkor rögtön nektek valamit kell fordulni, kettőt, hogy ne bírjon rá, az egyik az a csapat. Hölgyöm, hogy mit játszok. Tudom, hogy valami igazat. Köszönjük az ajándékokat. Hát. Jó, mama. Szia. Jó, az főzik. Na. Nagyon kevesebb. Majd már elő jobban, hogy nem alakul. Lehet az ügyedeztet a nemesítéseket. szoktak meg minden. Ja, hát időben. Tessék, majd a tatával ezt megcsináljátok, a vissza kell rakni mindent. Nem hagyhatod így. Vissza kell rakni mindent. Nem maradhatnak így, nem? Hát az Attila. Hát azért van, hogy ne menjen se, vas, ezt mind vissza kell rakogat. Hát igen. Ez nem van. Én elmosom, hogy jó elmosokat raktam már. Én azért szerintem is jobb lesz, hogyha kiadom én a Szilvének. Csak 12-ig alakul a fiam, nem 15-ig. Elhogy hívják, hogy jákanzik. Előre az állítatban. Hát előre fizek nekik. Én rögtön jelent, hogy fizetek 11-ig. Várjál, mert addig nem érjük el, ez a hülye nem fizet, nem? Nem. Hát nem. Az agyocsuk van be. Melyik agyocsuk van be? Hát azt tudja, az egeret egy hülye. Hát nem én hagytam nyitva. Hát így nincs, hogy mindjárt húzatban. Ott van már ki is nyitva. Meg kell várni, hogy a Tata meg az Attila összeszedje a dolgokat. Vagy én meg szedem össze a poharatnak. Látod, becsuktam, de a húzat, hogy mindjárt kinyissa. Ha bezárom, nem bír bejönni a Tata. Aztán majd kivegyünk a kihajtod a torpedót, körüljük a magasítót, meg viszünk ki nágyont, amivel körülhúzzuk, ha kell, ha rá lesz, mind a három holdat. Ott hadahajtod. Miért? De majd akkor, mikor rakunk. Most ezt a mama elrakja, akkor belakjuk az asztalokat, elvesz a helyre, teszik, hogy aztán mehetsz így. Most kell lenni érteni. Gyan, erre felejtsen. Mi? Eddig is tudtad, hogy bejárnak Ilyen. Ilyen felejtsen. Rajtunk, csúk bele, bejönnek a szegerek! Nem jönnek a szegerek.